Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 อนุประโยครองลงมาที่1 ربما سيتحسن الطقس غدا หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น كيف عرفت هذا คุณทราบได้อย่างไร أأمل أنه سيتحسن ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น سيأتي بكل تأكيد เขาต้องมาแน ่ هل هذا أكيد แน่หรืออ ะลัมอันนะฮูซะยะตี ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา ซะยัตัสิลบิลตะกีด เขาโทรมาแน ่ฮักกัน จริงหรืออ ะตะกิดอันนะฮูซะยัตัสิล ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา النبيت عتيق مؤكدا واي มันเก่าแน ่ๆ اتعرف ذلك بالضبط คุณรู้แน่หรือ اظن انه عتيق ดิฉันคิดว่ามันเก่า مديرنا يبدو حسن المظهر หัวหน้าของเราดูดีมาก أترى هكذا؟ คุณคิดอย่างนั้นไหม أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว لديه المدير صديقة بالتأكيد หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆ أتعتقد ذلك حقا؟ คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรืออ ินนะฮูมุมกินจิดดันอันนะลาดัยฮิซอดีกะ เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว